भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक बड़ा प्रतापी कुशध्वज नाम का एक राजा रहता था। किसी दिन वह मृग माया के लिए वन में गया। वहां उसने मृग के धोखे में एक तपस्वी ब्राह्मण को बाण से मार दिया। मरने के बाद उस पाप से उसे भयंकर रौरव नरक की प्राप्ति हुई। फिर बहुत दिनों तक नरक की यातना को भोग कर भयंकर सर्प योनि में गया। सर्प योनि में भी उसने पाप किया, इस कारण उसे सिंह योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार उसने कई निंद योनियों में जन्म लिया और उस योनि में पाप कर्म करता रहा। इस कर्म विपाक से उसे कष्ट भोगना पड़ता था, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में तारक द्वादशी का व्रत किया था, अतः उस व्रत के प्रभाव से इन पाप योनियों से वह जल्दी जल्दी मुक्त होता गया। अंत में पुनः वह विदर्भ देश का धर्मात्मा राजा हुआ। वह भक्ति पूर्वक तारक द्वादशी का व्रत किया करता था। उसके प्रभाव से बहुत समय तक निष्कंकट राज्य कर मरने पर उसने विष्णु लोक को प्राप्त किया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण चंद्र, इस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तारक द्वादशी व्रत करना चाहिए। प्रातः काल नदी आदि में स्नान कर तर्पण पूजन आदि संपन्न कर सूर्यास्त तक हवन करता रहे। सूर्यास्त होने पर पवित्र भूमि के ऊपर गोमय से ताराओं सहित एक सूर्य मंडल का निर्माण करें। उस आकाश में चंदन से ध्रुव को भी अंकित करें। अनंतर ताम्र के अर्घपात्र में पुष्प फल अक्षत गंध सुवर्ण तथा जल रख कर मस्तक पर उस अर्घपात्र को उठाकर दोनों जानुओं को भूमि पर टेक कर पूर्वाभिमुख होकर सहस्त्र शिरेखा इस मंत्र से उस मंडल को अर्घ प्रदान करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। मार्गशीर्ष आदि 12 महीनों में क्रमश खंड खाद सोलाहक तिल तंडुल गुड़ के अपूप मोदक खंडवेष्टक सत्तु गुड़युक्त पूरी मधुशीर्ष पायस घृतपर्ण करंज और कसार का भोजन ब्राह्मण को कराएं। तदनंतर क्षमा प्रार्थना कर मौन धारण पूर्वक स्वयं भी भोजन करें। उद्यापन में चांदी का तारक मंडल बनाकर उसकी पूजा करें। मोदक के साथ 12 घड़े तथा दक्षिणा के साथ वह मंडल ब्राह्मण को निवेदित कर दें। इस विधि से जो पुरुष और स्त्री इस तारक द्वादशी व्रत को करते हैं, वे सूर्य के समान देदीप्यमान विमानों में बैठकर नक्षत्र लोक को जाते हैं। वहां अयुत वर्षों तक निवास कर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को सती पार्वती सीता राज्ञी दमनयंती रुक्मणी सत्यभामा आदि श्रेष्ठ नारियों ने किया था। इस व्रत को करने से अनेक जन्मों में किए गए पातक नष्ट हो जाते हैं। अरण्य द्वादशी व्रत का विधान और फल। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण चंद्र, आप अरण्य द्वादशी व्रत का विधान बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कौतेन्य, प्राचीन काल में जिस व्रत को रामचंद्र जी की आज्ञा से वन में सीता जी ने किया था और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि से मुनि पत्नियों को संतुष्ट किया था, उस अरण्य द्वादशी व्रत का विधान मैं बतलाता हूँ। आप प्रीति पूर्वक सुने। इस व्रत में मार्गशीर्ष मास की शुक्ला एकादशी को प्रातः स्नान कर भगवान जनार्दन की भक्ति पूर्वक गंध पुष्प आदि उपचारों से पूजा करनी चाहिए और उपवास रखना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान आदि करके वेद यज्ञ ब्राह्मणों को उपवन में ले जाकर प्राय फल आदि भोजन करना चाहिए। अनंतर पंचगव्य का प्राशन कर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस विधि से एक वर्ष तक व्रत करें। श्रावण कार्तिक माघ तथा चैत्र मास में वृक्ष आदि से सुशोभित किसी सुंदर वन में अरण्य वासियों मुनियों तथा ब्राह्मणों को पूर्व या उत्तरामुख आसन पर बैठा कर मंडक, गृतपूर, खंडवेष्टक, शाक, व्यंजन, अपूप, मोदक तथा सोलाहक आदि अनेक प्रकार के पकवान, फल तथा विभिन्न भोज्य पदार्थों से संतुष्ट करें और दक्षिणा प्रदान करें। कपूर, इलायची, कस्तूरी आदि से सुगंधित पानक पिलाना चाहिए। वन में रहने वाले मुनिगण एवं उनकी पत्नियों एक डंडी अथवा त्रिडंडी और गृहस्थ आदि अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। वासुदेव, जनार्दन, दामोदर, मधुसूदन, पद्मनाभ, विष्णु, गोवर्धन, त्रिविक्रम, श्रीधर, ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष तथा वाराह इन 12 नामों से नमस्कार पूर्वक एक एक ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा देकर विष्णुर में प्रियंताम यह वाक्य कहकर अपने मित्र संबंधी और बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार से जो अरण्य द्वादशी व्रत करता है वह अपने परिवार के साथ दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम श्वेत द्वीप में निवास करता है। वहां प्रलय पर्यंत निवास कर मुक्ति प्राप्त करता है। यदि कोई स्त्री भी इस व्रत का आचरण करती है तो वह भी संसार के सभी सुखों का उपभोग कर भगवान की कृपा से पति लोक को प्राप्त करती है। रोहिणी चंद्र व्रत तथा अभियोग व्रत का विधान। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, वर्षा काल में आकाश नीले मेघ से आच्छादित हो जाता है, मोर चारों ओर मीठी मीठी बोली बोलने लगते हैं, मेंढकों की ध्वनि भी बड़ी सुहावनी लगती है, इस समय कुलीन स्त्रियां किसको अर्घ दें तथा कौन सा सत्कर्म करें और वे किस तिथि में कौन सा व्रत करें, आप इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, श्रेष्ठ स्त्रियों को इस समय रोहिणी चंद्र व्रत का पालन करना चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पवित्र होकर सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करें। अनंतर उड़द के आटे की 100 इंदुरिका और 5 घृत मोदक बनाएं। सभी सामग्रियों को लेकर उत्तम जलाशय पर जाएं और उसके तट पर गोबर से मंडल की रचना करें। उसमें रोहिणी के साथ चंद्रमा को अंकित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य आदि से उनकी अर्चना करें और इस प्रकार उनकी प्रार्थना करें। अनंतर सोम में प्रियंताम तथा देवी रोहिणी में प्रियंताम ऐसा कहते हुए पूजन द्रव्य ब्राह्मण के लिए निवेदित कर दें। अनंतर कमर तक जल में उतरकर मन में रोहिणी सहित चंद्रमा का ध्यान करते हुए उन इंदुरिकाओं का भक्षण कर लें। अनंतर जल से बाहर आकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। प्रतिवर्ष इस विधि से जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति पूर्वक व्रत करता है वह धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण होकर बहुत दिनों तक सुख भोग कर तीर्थ स्थान में मृत्यु को प्राप्त करता है और ब्रह्मलोक को जाता है, अनंतर विष्णुलोक, तदनंतर शिवलोक में जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, आप यह बताएं कि अभियोग व्रत किस विधि से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अभियोग व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, मैं उसका विधान बतलाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को प्रातः उठकर जलाशय पर जाकर स्नान करें। शुद्ध शुक्ल वस्त्र धारण कर सुंदर लिपे पुते स्थान पर गोबर से एक मंडल का निर्माण कर उसमें लक्ष्मी सहित विष्णु, गौरी सहित शिव, सावित्री सहित ब्रह्मा, रानी सहित सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से इन चारों देव दंपतियों के पृथक पृथक नाम मंत्रों से आदि में ओंकार तथा अंत में नमः पद की योजना कर पूजा एवं प्रार्थना करें। अनंतर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, फिर विविध दान देकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस अभियोग व्रत को जो करता है उसका कभी भी इष्ट जनों, मित्र पुत्र, पत्नी आदि से वियोग नहीं होता और बहुत समय तक वह सांसारिक सुखों का भोग कर क्रमश विष्णु, शिव, ब्रह्मा और सूर्य लोक में निवास कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह भी अपने सभी अभिष्ट फलों को प्राप्त कर विष्णु लोक को प्राप्त करती है।